زخمی سر انور کو حسنین دکھاتے ہیں لپٹے ہیں نمازی سب تابوت سے مولا کے سر پیٹتے ہیں اپنا اور خاک اڑاتے ہیں شہزادیوں کے نالے دل سب کاہلاتے ہیں پر اب چھوڑ کے جاتے ہیں شبیر جنازے سے سمجھا کے ہٹاتے ہیں لپٹے ہیں نمازی سب تابوت سے مولا کے سر پیٹتے ہیں اپنا اور خاک اڑاتے ہیں جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں جنازے کو حسنین